प्रश्न आया है कि प्रतिकूलता में भजन कैसे हो। देखो भाई, अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है। संसार का स्वरूप अनुकूलता प्रतिकूलता ही है और कोई स्वरूप नहीं। संसार के लोग कहते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता, इसमें संसार है नहीं और संसार है नहीं। अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार है। तो प्रतिकूलता में भजन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अंधकार में प्रतिकूलता ही आवेगी। रोग होता है, संताप होता है, संकट होता है, जो कुछ होता है, तो प्रतिकूलता में प्राण जाते हैं प्राय करके। किसी का अचानक में आठ फेरे चला जाए, परंतु प्राय करके प्रतिकूलता प्राण जाते हैं। तो प्रतिकूलता आने पर भजन तेजी बढ़ना चाहिए। मैं ऐसे सज्जन से सुना है कहते हैं, जब प्रतिकूलता आती तो भजन बढ़ जाता है हमारा। जब प्रतिकूलता आती है और श्वास तेज हो जाते हैं तो भजन बढ़ जाता है। प्रतिकूलता पर भजन बढ़ता है, क्योंकि पहले से विचार है कि प्रतिकूलता आते आने से ही प्राण जाते हैं। ये कायदा है। तो प्रतिकूलता आने में भजन बढ़ना चाहिए। अगर भजन नहीं बढ़ता है प्रतिकूलता में, तो अनुकूलता भजन होता ही नहीं। अनुकूलता भजन नहीं होता है। वास्तव में तो अनुकूलता प्रतिकूलता का मतलब नहीं है, भजन का भी अर्थ नहीं समझा है। भजन का अर्थ क्या है? पन्नगारी सुनो प्रेम सब भजन गुणगान, अस विचारी पुन पुन मुने कर राम गुणगान। तो भगवान का जो प्रेम है, भगवान का प्रिय है, भगवान की प्रीति है, इसका नाम तो भजन है। भजन नाम प्रीति का है। भगवान भी चलेंगे अपने भजन किया नाम से मगर नाम से कहते हैं भजन। वास्तव में भजन क्या है कि प्रेम भगवान की तरफ खींचना, प्यार है। तो प्यार में प्रतिकूलता अनुकूलता कोई है नहीं। आपको रुपये मीठे लगे तो प्रतिकूलता मीठे नहीं लगते क्या? ये बताओ। प्रतिकूल मीठे लगते नहीं तो फिर व्यजन नहीं होता। प्रतिकूल का मतलब है, मतलब गौरव सुनना। तो भजन असली नाम भजन का है प्रियता, मीठापन, ये नाम भजन है। नाम का उच्चारण है, ये संख्या है वो भजन नहीं है, वो तो ये गिनती है। हमारे संतों की वाणी में एक बात आई है कि माला फेरे मन मुखे गिने वाले वे नाम, मनमुखी है वे, सन्मुखी नहीं, भगवान सन्मुखी नहीं है, मनमुखी लेने वाले में नाव नाव गिने वाले में भगवान ने चीज अनुभूति अगणती नाम भगवान के लिए गिनती हो गई तो बुझ गया। कह दिया जाए प्रार्थना, प्रार्थना कर दी जाए थोड़ी देर, थोड़ी सी देर भजन किस नाम है, भजन किसका नाम है, भजन नाम है प्रेम का। पंड गारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा आल, प्रेम के समान जो कोई भजन है नहीं। अस विचारी पोने पोने मुने करत राम गुणगान, ऐसा विचार करके मुनि लोग है वो पुण्य पुण्य विचार करके भगवान गुण गाते हैं। ये भी संगति नहीं बढ़ती थी, प्रेम समान तो भजन नहीं है, इस बार गुणगान करते हैं काम बात ताजी बैठी नहीं, मतलब अगर इसमें कोई नहीं है इस बार लोग कुछ कड़ जाते हैं। भगवान के प्रेम सुनने से, नाम सुनने से भगवान में प्रेम होगा, उस प्रेम का नाम भजन होगा। इस बार से गुणगान करते भगवान के, गुणगान से भगवान में प्रेम हो जाए, इस बार से गुणगान करते हैं भगवान मीठे लगे। भगवान का मीठा लगना है इतना भजन है, फिर सब भजन होगा। भगवान की जो चीज है वो संसार में प्यारा लगेगा, लोग प्यारे लगेंगे, जो कुछ है वो सब भगवान का है, भगवान के संबंध से सब प्यार लगेगी, भगवान प्यारा है ना, तो जो भगवान प्यारे लगेंगे तो सब चीज प्यारे लगेगी, मात्र भगवान की चीज प्यारी लगेगी। अरे प्रेम पैदा होगा तो मीठा लगेगा। अब भगवान को कहना है जो मीठी लगे चीज उसका नाम भजन है, भगवान का नाम भी मीठा लगेगा। केवल भजन का नाम उच्चारण का नाम भजन नहीं है, भजन नाम प्रेम का है। पद्मगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, दूसरा कोई भजन है ही नहीं प्रेम के समान। प्रेम है मीठा लगे, भगवान अच्छे लगे, ये अच्छा लगने का नाम भी भजन है। तो अपना है भगवान, अपना है मेरा है, हर एक भाई बहन को चाहिए कि भजन करना चाहते हैं तो भगवान अपना देखना चाहिए, अपना पन से प्रियता पैदा होती है। प्रियता के लिए लोग कहते हैं तपस्या करो, ये करो, ये उससे प्यार पैदा नहीं होता। तपस्या से शक्ति प्राप्त होगी पर प्यार पैदा होता है जिससे वो भजन होता है। तो प्रिय लागे वो भजन है, वो नाम भजन है। तो भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे आपको, परिप्रतिकूलता में मिश्री अच्छी नहीं लगती क्या, भूख लगती हो तो भोजन अच्छा लगता क्या रहा? आप बताओ कि प्रतिकूलता में भूख लगी हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बताओ। भूख लगी हो तो मुझे अच्छा लगेगा ही, अनुकूलता हो तो प्रतिकूलता हो कुछ भी हो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे भगवान में प्रेम होगा, भगवान प्यारे लगे, प्यारे मीठे लगे, वो मिठास का नाम प्रेम है। भोग प्यारे लगते हैं, जनता प्यारी लगती है, रुपये प्यारे लगते हैं, ये इसका नाम भजन है। भगवान मीठे लगे, ये प्यारे लगने सबके सब धोखा देने वाले हैं। संसार की चीजें जो प्यारी लगती है वो धोखा देने वाली है, ये ठहरेगी नहीं, आपके पास रहेगी नहीं, रहने वाली है ही नहीं। भगवान की चीज होगी, भगवान प्यारी लगेगी, तो प्रेम सब प्रेम अच्छा लगे भगवान। जब आदि भी प्यारे लगेगी, नाम भी भगवान प्यारा लगेगा, भगवान की सृष्टि प्यारी लगेगी, सृष्टि भगवान की है, परमात्मा की सृष्टि, प्रियता पैदा होगी, प्रियता कोई चीज उन्हें प्रियता पैदा होगी। मैंने संतों से ये बातें सुनी है, उन्हें लेख में पढ़ी है, जो प्रियता पैदा नहीं होती तो वहाँ भगवान बुद्धि नहीं हुई है। भगवत बुद्धि हो तो भगवान की प्रेम पैदा हो गई। तो जो कोई आता है, जो व्यक्ति देखती है वो प्रिय नहीं लगती, इसे अर्थ हुआ कि भगवत बुद्धि नहीं हुई। तो संता ने कहा तो भगवान ने पहचान नहीं, आपने भगवान को नहीं पहचाना, संसारी चीजें देख रहे हो, संसारी। अगर भगवान प्रेमी होता हो तो संसार नहीं दिखता, उसको भगवान ही दिखता है। एक स्त्री जा रही थी संकेत पर, एक कोई पुरुष का संकेत था, उस संकेत स्थान कहते हैं कि वहां तुम आ जाना, तो उनके लगन लगे थी पुरुष के ऊपर, तो वो जा रही थी। एक मस्जिद थी, मस्जिद में मस्जिद पढ़ रहा था, एक अपने भगवान की बंदगी कर रहा था, कलमा पढ़ रहा था, कलमा पढ़ रहा था। तो वो चली, तो आपने देखी होगी पुराने जमाने में जो होती है उन्हें छोटी छोटी पड़ दीवार होती है, आदमी चल रहते हैं, तो उस पर गई तो वो नीचे हुआ, उस पर पैर देख कर गिरी गई, चली गई तो पीछे आई तो डरने लगा। वो कहते वो होश नहीं है, मैं उस समय में परवरदिगार की बंदगी में था, तेने मेरे ऊपर पैर रख दिया, चली गई। तो वो बोली, मैं नर राशि ना लिखी, तू कैसे लिखा सुजान, पैर बंदगी में घोरा भया राजो नहीं रहमान, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम नहीं है। मेरे को पहचान लिया, मेरे पैर रख दिया, पीछे आई तो मैं पहचान गई थी, तो भगवान की तरफ मेरे मन तेरे गए ही नहीं, तो मेरे को कैसे पहचानता, भगवान मेरे तरफ मन होता मेरे को पहचानता है क्या। तो भगवान तुम पढ़ कुरान भोरा भया पागल हो गया, रास्ते नहीं रहमान, रहमान तुम्हारे सही थी भीतर में सही थी, क्या पढ़ गया था। मैं नरसी ना लगी, मैं एक पुरुष में रची होती है, कपुरुष का संकेत है, वहाँ वहाँ जाना है, एक नरसी ना लगी, मेरे को पता नहीं लगेगा मनुष्य ऊपर पैर रखू, मेरे को झाड़ू तो ही पैर रखा, तुम्हारे कोई पैर नहीं था, मैं क्यों पैर रखती गई। मैं नरसी ना रखी, नरसी भी ना लगी, कैसे लेगा सुजान, तू जानकार आदमी कैसे, पढ़ पुराण पढ़ा भैया पागल हुआ है, रातों नहीं रहमान, रहमान हसे नहीं, अगर उस रस जाते तो मैं नहीं कर सकता। तो जब भगवान में प्रेम हो जाता है तो कौन आया कौन गया ये पहचान नहीं होती। सज्जनों ध्यान दो, प्रति भजन नाम, भजन नाम किसका है, जो भगवान में प्रेम हो जाए, मन लग जाए, प्यारा लगे भगवान, क्योंकि प्यारा लगे उसे नाम भजन है। प्यारा लगे तो दूसरी बात सुनाती नहीं, याद ही नहीं, पता ही नहीं लगता दूसरी बात का, ध्यान ही नहीं जाता उधर कि क्या हुआ क्या नहीं, काम कुछ हो रहा है। गंगा जी के स्थान बैठे थे हम, गंगा जी किनारे, तो वहां से गंगा जी की हवा आई, गंगा जी की हवा आई तो एक हवा से ठंडी ठंडी हवा आई, गंगा जी मगर ठंडी दवाई गर्मी रहती थी, तो दूसरे सत्संग बोलेगे तो हवा का ज्ञान कैसे हुआ? हवा का ज्ञान कैसे हुआ? अगर सत्संग तुम करता है तो हवा का ज्ञान कैसे हुआ? अरे हवा का ज्ञान हो तो सत्संग कहाँ करता है? ये बात देखिए, वहां बात कहते हुए सुनते हुए गंगा जी का शब्द हुआ उसे ज्ञान नहीं होता, वह ज्ञान होता ही नहीं क्या शब्द हो रहा है। जब क्या गंगा जी का शब्द होता है तो सुनने लग गए गंगा जी का शब्द होता है। ये तो अपने लोगों के बीच की बात मामूली, ज्यादा प्रेमियों की बात नहीं, अपने लोग अपने जितने सुनने हैं उन्हें सुनने वालों की बात है। जब जब जब तक गंगा जी का शब्द सुनता है तब तक सत्संग नहीं सुनता वो, सत्संग सुनता है तो सत्संग नहीं सुनता है, सत्संग सुनता है तो फिर सत्संग ही सुनता है और जानता ही नहीं। शब्द होता है, शब्द गान आता भी है पर पता ही नहीं होता। आप विचार करते हो, एक कमागर को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने, 24 गुरु बनाए, उसमें कमागर पूछा तो एक पर्सन राजा की जा रहे थे, एक आदमी पीछे रह गया, पीछे रह गया तो अकेला घुड़सवार रहा तो उसने पूछा कि इतने राजा की सवारी गई धंधे का कि पता नहीं, मैं तो एक बाण बना रहा था उसमें मन लगा था, मैं पता नहीं राजा की सवारी घुड़सवार से निकलती गई। उसने पूछा इसने की राजा की सवारी गई कि मेरे को पता नहीं, तो उसको गुरु बनाया कि मन लगे तो ऐसा लगना चाहिए जैसे वो कमा लिया, वो समझे महान अगर ठीक थोड़ा बहुत ठेका बैठाएगा तो नशा कैसे नशा कैसे लगेगा, तो उसको ठीक बनाने में लगा हुआ था, उसको उसने पता समझा ही नहीं, ख्याल नहीं हुआ। अगर ख्याल हुआ तो वो ख्याल हुआ तो वो ख्याल नहीं हुआ, खुद का ख्याल नहीं हुआ। दोनों बातें हैं, जब भगवान में मन लगता है तो और बात होती है तो स्वाद ही पता नहीं रहता। ये गंगा जी किनारे सत्संग हुए बढ़ने से हम लोगों ने देखा, बात करते तो पता लगेगा भगवान शब्द, गीता इस बात के गंगा जी के शब्द होता है तब से सुनने लगता है, तभी तभी सुनने लग गया, जब तक बात नहीं होती तो सुनता ही नहीं। इस वास्ते मन जब भगवान में रहता है, प्रेम होता है तो भगवान में रहता है। मन हमारे भी शब्द आ रहा है, शब्द आते हुए जब बात नहीं लगती है, शब्द सुनता है तब लोग बात पैदा नहीं होती है चिंतन से, तो हमारी एक कमी है ना, हमारे होते शब्द आता है वो शब्द है तो हमारा मन कहा लगा, मन लगे तो सुनाई कैसे थे पता ही नहीं रहता कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है, पर लगता नहीं है विश्वास ही लगता है, कोई विश्वास नहीं। अब ऐसी बात सुनते हैं आपका भी मन लगेगा, आपको भी लगे मन सुनाई मिल जाए। असली अगर मन लगे कहने का सुनने का दोनों में तो पता ही नहीं लगता कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है, हमारी परीक्षा हो रही है परीक्षा। मन नहीं लगा वैसे ऐसा, मन लग जाए तो मन नहीं लगेगा, तो भजन में प्रतिकूलता में मन ज्यादा लगता है। आरंभ आदमी का आरंभ होता है ना, प्रतिकूलता बन जाते प्रतिकूलता आने पर प्राण जाते प्राण जाते पर प्रतिकूलता आती है, अनुकूल थोड़े प्राण जाते हैं, अनुकूल में प्राण अचानक तो हाथ फैल हो जाए उस बात आ रही है, मन बीमार होकर मरते प्राय करके प्रेम बीमार होते हैं तो प्रतिकूलता ही आती है और जाती है, तो प्रतिकूलता आती तो प्रतिकूलता मन ज्यादा लगना चाहिए, भाई प्रतिकूलता आई है तो इसे मन ज्यादा ही ना चाहिए। कलकत्ते में एक सज्जन थे, उन्होंने बात हुई, उन्होंने कही थी कि जब प्रतिकूलता आती है श्वास तेज होते हैं तो मन मानसिक जब मेरा ज्यादा मन लगता है, तो प्राण तेज हुआ प्राण के साथ से मन करते थे प्राण से जब, तो प्राण होते ही प्राण लेते ही मन जब जब होता है। दूसरे को मन जाता है तो मन लगा, मन अगर लग जाएगा दूसरे मन जाएगा नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण काष्ठिक उपादास राष्ट्र है। आज जिनका स्थान है गोकुल में काष्ठिक गोपादास राष्ट्र भगवान के भक्त थे, बड़े प्रेम भक्त थे। वे चेतन देव की कुटिया में करते थे कथा, भागवती वगैरह करते थे। चेतन देव की कुटिया में कथा करते थे तो रात्रि में सो तो खटमल खाया जाता, खटमल हाँ ज्यादा। तो रात्रि पर खाया तो सुबह कथा में सुनाया, कृष्ण ढाए थे मे मनो यदि यान तान मथुरा नो व्यम सारी दान भगवान ध्यान भगवान कृपा हुई भगवान। एक दिन हनुमान जी मेरे समर्थ रामदास बाबा थे, समर्थ रामदास बाबा ने हनुमान जी महाराज से कहा कि महाराज सबको दर्शन दो। हनुमान जी महाराज प्रेम था उसमें कि महाराज सबको दर्शन दे दो, कि सब तुम इकट्ठा करो, इकट्ठा कर लूंगा इकट्ठा कर लूंगा। कथा शुद्ध करेंगे, शुद्ध कथा गए, शुद्ध कथा गए। कह दिया कि भाई कथा हो गई, अब बाहर पर तो क्यों लोग इकट्ठे, क्योंकि राजा मानते थे उनको, शिवाजी महाराज मानते थे तो राज मानते सब बहुत इकट्ठे हो गए लोग। अरे कीर्तन करते क्या शुरू कीर्तन आवरण करते रहे भाई, बीच में खुलते करते बाजे बाजा बजा कीर्तन छेड़ दिया आपने, कीर्तन छेड़ थे हम बेच रहे हैं कीर्तन सुनाओ सुनाओ सुनाया। बोली कि बाबा तो मन लग गया, हम लोग बताए धीरे धीरे लोग उठ गए, लोग कीर्तन करे लोग उठ गए, लोगों ने देखा सब उठ गए। तो कैश लग रहा था उसमें कीर्तन हवा निकल गई, कैश बन दिया वही दे दिया। अब दूसरा ले जाएगा, एक दरी के ऊपर घूम रहे थे वो, एक दरी बिछड़ गई दूसरी गिरी ले गया, सब लोग उठ गया। वो भी कीर्तन करते कीर्तन करते करते हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी कहते हैं धर्म दिया गया, देखो महाराज में कीर्तन शुद्ध किया था, शुद्ध कथा शुद्ध गया ना, कथा शुद्ध गई ना, तो मैं आ गया था अवेशन दे दो। आज शुद्ध कथा हुई है, बोलते हो कोई भी गलती हो जाए भगवान का नाम शुद्ध कथा हुई, जब शुद्ध कथा जाते हैं। खटमल वाली बात, खटमल वाली बात समझ में कोई नहीं, खटमल वाली रात का खटमल खाया। ये कृष्ण काष्ठी गोपाल दास बनाते थे, जिनका स्थान है ने गोपाल रमण रेड्डी में, रमण रेड्डी में तो वे थे। तो वे कथा कहते थे चेतन देवी कुटिया में, चंदे उठके देखे बाबा नहर के ऊपर बहुत बड़े लंबे चेतन देव की कुटिया कहते, चेतन देव कुटिया कहते नाम कुटिया है, बहुत लंबी हुई है, मेरे देखे हुआ है, आप देखा होगा, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बारिश है, आम खड़े हैं, बहुत आम लगे हुए हैं, बहुत दूर दारी उसको चेतन देव की कुटिया कहते। उसमें कथा कर रहे थे भागवती, जो रात ही खटमल बहुत थे, खटमल रहे सुबह खटमल नमस्कार किया कि कृष्ण ध्यायति मे यदि कृपया, जिनके कृपा से मेरा ध्यान भगवान का ही ध्यान हुआ, तान मत गुणा नो मैं उन नमत गुणा दो उन खटमलों को नमस्कार करता हूँ। जब लोगों को मालूम गया खटमल हर्षित की कृपा से ऐसी राम कथा हुई, हर्षित राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 4 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम